الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سورة البقرة کی مسألة رسالت ذکر کی چدا دویم ایسوا سورة البقرة فدی 97 آیاتنا تر 177 پوری او پدی مسئلہ دے رسالت کے با رسالت ثابتی پیو خاص طریقی سرا چبی دفع الشبہات اگر شبہات چپدی مسئلہ پدی رسالت باندی راتلل داغی جوابو نبی کل جو شبہات ختم شی زائل شی دا خلق دا ذہن نا داغا عقیدہ باکی ثابت شی ناغا با نہو شبہاتی تر آخرہ پوری اول شبہ داغی مطلب براءت دا جبریل دویم شبہ براءت سلیمان علیہ السلام وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا او دریم شبہ براءت ملائکو وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت سلورم شبہ ورپسی 104 کے یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا راعنا باندلوے جا خجوڑا شیوا داغی صفائی بکی پینزم شبہ مسئلہ دا نسخوا 104 کی ما ننسخ من آیت او ننسحا نأتی بخیر منها و مثلها اوش پگم شبہ رست بی آئین 116 کی ہوئی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه ټول اتفاقو کو پدی خبره جنازه ولی خو خام خامنه اللہ وی سبحانه وما شبہ ورپس 118 کی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او اتاتينا ايه داوم شبہ وا چلم سر خبر ولنکی اتم شبہ وی سيقول الصفحاء ده قبلی په حق کې چې قبله ولی بدل شو هغه جواب وی نهم شبہ وی رست 158 کی تو صفا مروہ پا حق کی چی داول دے عبادت زیون شو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ تد اللہ دن علامی دی کنا زبا کی عبادت کی گئی و سائی کی دنہم شبہات تھی حبیب اعتراض کو اللہ بے جواب کو بل من کان عدو لجبریل دا سلورم قل دے مخک تناغور ہے سو قل تیر شوی دی تعلیمات دا توحید دی توی اکنوے کیوں قل فلم تقتلون انبیاء اللہ ظالمان دا سکوئے بیا اور بسی قل بئس ما امرکم به ایمانکم 93 کی بیا اور بسی قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ نو دے سلورم شو قل من کان عدو لجبریل ادا ټول دی یهود عیوب ذخا مونږ چې ویلو سورہ بقره ممتاز دی پڑھی رجوهم نه یو وجه بکې صدا دی یهود عیوب نا کم دی نا دا دی کنا دا اوس شروع شو قالو قو قل ری یو سوی الله رب العزت جواب کوي نو مناسبت مخ کې سره دا دی تعلیماتو کې داخل لے دے مدانا چی اخر کی ویلو اللہ چی آیات ختمی دو چو اللہ بصیرم بما یعملون اللہ تستاسو عملون خمالوم دے نا دا غی عملون تفصیل شورو کو چی داستاسو عمل لے ملیکو سر دشمنی کئی ایرداز چاکڑی دنیا کی جو پیغمبران سکے چې ملائک تینوم پاتې نشو هغه سره دښمنی کوي ان مطلب دا دی چې دې دښمنی د حق سره ده نو کاوه حق مؤمنانو سره او پیغمبرانو سره او کاوه ملائکو سره او کاوه الله سره بس دا ټول د دې دښمنان دي ښا نو مطلب دا چې دید نبی علیہ السلام نوې تپوس کړو چې تاسو سره کم ملائک راضي او ملائکو کې کم یو ملک راضي او وحي راوړي په خبرو ظالمان چې وحي امیشا جبرئیل امین راوړي په توراتو کې انجیلو کې زبورو کې هر څومره کتابونه نو دی جبرئیل نازل کړیو دا کار د دې کنا پتا پوسه چې د زړه د وژنې کا نبی علیہ السلام وی جبرئیل راضی ما سره وی ذالک عدونا فی الملائکته دا خو زموږ دشمن دی دغه بس په دې مقرر دی چې عذابونه راوړي په چا باندې زمکه اړي چا باندې چری وی نو هلاک شي مونگا ستا خبر زکن من جبریل تا سر راضی داشتگر بس مونگ ستا خبر نمان اللہ جواب کی سو قسمہ داول جواب مطلب دا دے جبریل امین پا خپل خوخان راضی اللہ پا عمر سر راضی دیکی دا غص گناہ شو اخو سفیر دے قاصد دے ایلچی دے دیر نمونه ای کنا او دا پا دا دنیا پا بادشاہانو کے مشہور خبر دا چی قاصد تا با امنی کہا چالا دا قتل خبر ووسی کدا جنگ خبر ووسی فاو تا با امنی جبریل ته هم امن نشتا اره الله په حکم راضي یوا زمداري چې کم کلام راوړي کم پیغام راوړي اخو دنیا د پاره یو عظیم هدایت ته اخو خاص د مؤمنانو لپاره د خوشاله شي دي چې مؤمنان ګورو په بل څه نه خوشاليږي نه په مال نه په بادشاہ نه په کرسی نه په څه بس په قران خوشاله یینو دا حدیث په اړه له خوشالي ده دا جوابونه تحقیقی دي ها اول جواب به الزامی ور کوي چې من کان عدو الله ملائکتی و رسولی دا څوک دی د خدای دشمن چې ملائکو سره دشمنی کوي قل من کان عدو لجبریل او یا غسو کو چې وی دشمن د جبرئیل علی السلام نو جواب نشته نو من کان شرط شتا جواب نشته جلالین وی فلیمت غیزون دی غسین مرشی کن خیر بیغمشی فلیمت غیزون او نور ابن جریر وغیرہ فهو کافرون چی جبریل سر دشمنی کئی نو مسلمانی او کافر دے دے علت بیانی فَإِنَّهُ سَرَا تَدَ دُشْمَنِ زِكَ بِي فَيْدِيدَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بے شکا دا جبریل نازلی صلرا دے قرآن لگا قرآن کم دے مخی ذکر شوئے دے اوہو اس پا مار جا پسی وکم دے گردو تاو بطول وقت زمان نا پدی خراب شی بس دا د قران خپل استلاله ده د مرجع تاجت نشته خو کلی جبريل ذکر شکنه نا وسره وله قران نو مرجع تاجت نه ای چې او شیخ خپل شهرت تر رسیدلې او د هر چا په ذهن کې حاضر ناظری کنا دا مرجع تاجت جبريل نازلې دي قران لره على قلبک استا پزړوان دی باذن الله اذا الله په امر د اذن بډیر معنی زې پزې جدا جدا راځي خام دلته امر دی کنه الله ته امر کړی چې راوسه على قلبک ولي وي ځکه قران د زړه شی دی ها د جبې شی نه دی خو جواب باندې خرچا ویلې نبی علیہ السلام دا خلقو عذابونه ذکر کړیو چې صرف پجبې وي ولیا یو ځل فیصله کوله تقسیم کو د مال او یو سره را پاسې ده اوی وی چې ما عدل تفل قسمتي اے پیغمبر انصاف دی ونکو نبی علیہ السلام ورته وی چې مَن یعدل الام اعدل اغه پلار باندې انصاف کوي چې زه نه کومه بل وسو کی دغه حضرت عمر صاحب توري ته غوته کړي پیدا لاندې ما تفریز لاندې لاندې سړیو اټولې نخې پکې ده منافقت موجوده نبی له اسلام ها د تډیر کار پاتې دي یخرجو من ذئ هذا د دنه ودا سه نسل پیدا کیږي دانو پیدا شوی یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم قرآن بلول ډیر بهتر خلق وای چی چپشه قاری سے قرآن خو لیکن مرانه ونه پکه تکیږي لا یجاوز تراقیهم ترقوت لمره دی کوکا ته وای چی برکه تکیږي سړی روډه خوري کنه نو دې دې نه باندې پکتا کیږي یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیه د دین نه ودا سه لغوتی لکه غشی چې د ښکار نوځي خپل چې غشی باندې څه شی اول کنه اوسه و غیره نو پوره تلل شي نو تبیا غشی ګوري چیره چته د وینې نه خپشته نه چرته سو ایس نه خپې نه دا سه تل لغوتې دا سه بدی د دین نه وتی ها دا ولي پجبه وی پزړه نه نو قران علی قلب کوي چې د قران حفظ وکې زړه کې ویات ساتي زدکړه به کې دا د زړونو لپاره الله را لېګلې ښا بإذن الله اذا الله بامر سر راضي مصدقا لما بين يديهم او تصديق کی داوی کتابونو چې مخکې ده نازل شیو وهدى وبشرى للمؤمنين دا قرآن را ل شکر نو باسه تیرون اخلاص شوی شرک او کفر نه وهدى دا خو بیان راغی دنیا ته چې ته زه بیان کوم نو پس بیان باندې کوم شکر دې چې الله قرآن راولېږي چې بیان په وکي تاسو را به قرآن نیو ته بیان کوم نه وهو هدن دا بیان دې دا رڼا ده او بشرا ډېر لوی خوشحالي پر د مؤمنانو مؤمنان خو وخت په وخت په دې خوشحالي چې نن د قرآن ختم دی نن یې افتتاح ده بس په دې باندې دا خوشحالي او هدن او بشرا مداري کوي ته ځکه وي چې دې يهودو ظالمانو ویلو چې جبريل انما ينزل بالحرب وشدته هغه خو جنگونه نازلي عذابونه نازلي الله وینا ودوما بشرا للمؤمنين هغه هدایت نازلي د مؤمنانو لپاره د زیرې او د خوشخبری احکام راوړي پیغام راوړي کپ تاسو باندې عذاب نازلی نو تاسو په خپل لایق نه یې نو دا جواب تحقیقی چې جبرئیل د دشمنه لایق نه دی او د الزامی دی من کان عدو لله و ملائکته و رسله هغه څوک عام یو از يهود نه چې دشمنی کوي د الله سره او د ملائکو د الله سره او د پیغمبرانو د الله سره او جبرئیل او میکائیل او خاص کر د دې ملائکو سره چې هغه په ملائکو کې رسول دي پیغمبران دي جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام دلته هم جواب دار چې فهو کافرن ګورو تا چې الله سره دشمنی کوي چاوی چې الله سره خصوص دشمنی نه کوي ته ماته داسې کافر وخیا چې هغه چې ته تاسو کې چې دا ماشين سره ګرځي هغه چې ډېر غټه پتنه را تپراته دا چا سره الله سره نه نه هیڅ څوک داسې نشته نو دا ملائکته او رسوله جواب شو کنه دا ملائکو سره پیغمبرانو سره چې دشمنی کوي دا حقیقت کې د الله سره دشمنی ده ولی دا ټول د الله دوستان دي اچه ستا دوست سر سوک دشمنی که اینا وستا دوستی نا غبان ستا دشمنی که نخواه نفهو کافرون تغسل کافر ده او بیشک اللہ دشمن ده ده کافرانو دیم زان تلا دعوی که رست رازی که نخواه چه بس دی ده جنت نکت اخپنک دی اللہ مخ کیوئی چدا دما دشمنان دی جنت اغفل دوستان اللہ جوڑ کرے دے دشمن باو تولی بوزی دا دو جواب شو دا دیشو بے او دیکی نوی مضمون شورو شو سنگ چی رسالت بولی چاگی تا عصمت تا انبیاء و دا ملائکو ویلش دا ټول رسول دی کنا څنګه رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تاسو رسالت د جبرئیل د نور ملائکو نو دي سراسره عصمت ملائکو ذکر کوي کنه دا قران کې یو لوی مضمون دی عصمت انبیایو تسلی ذکر کوي پیغمبر ته چې دې په خبرو پروانو ساتي ها ولقد انزلنا الیک آیات بینات کدیوی چی جبریل نازلول کئی وینا دا خوال اللہ کئی یقینا موږ نازل کړی تا آیات نوازها آیاتنا توحیدا وما یکفر بها الا الفاسقون کفر بنکی پدی آیاتونو باندې حصو کو مگر فاسقان بکینو فاسقین مخ کی ترشیو کنه خا هغه بیا معات کدلتا او داغی تعریف یې کړو په یو سو جملو کې داغی نه یو ذکر کې او نور خو هل تشته کنه چل الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه نا خبر کې او کلما عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم آیا هر وخت کې چې وعده کړی دا دی يهودو یو وعده نبذوا فريق منهم ما تکړی دا غي لري او ډلې د دینه کټول ندی نه وړله پاکستان چې بس الله وعده ما تکړی دا نو کار په خوانه وعده وا چلستو بربکم او دی وی چې آو تاسو مونږه ربي اوس چا ترب وی اوس خو ارباب نیولې دي ډېر خدایان ځان لنیولې دي نا غوا دم ما تکړی دا او کله پیغمبر په حق کې دي سره وعده شوی و چې سورته ال عمران کې الله رب العزت ویلې دي چهر وخت که ما پیغمبر لیگو نما بوتا داوی پوراتیا 80 نمبر آیات کے دو سورت اہل عمران چسا لورمی سپاری تا صرف یو روکو ناغی که اللہ دو وعدی ذکر کی 81 آیات کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللَّهُ يَجْعَلُ وَمَا وَعَدَ النَّبِيَّانُ پيغمبرانو دا چې ورته تاسو باندې زمره احسان کړی چې کتاب می درکو او نبوت می درکو او تاسو ژوند دیه عظیم شان پیغمبر راشی دنیا تا تاسو په خامخا ایمان راوړی تاسو په خامخا د مدد کوي نه خو پیغمبران نو واسطه کنه نه قال اقررتم تاسو اقرار وکړه په خپل واخذتم علی ذلکم اسری تاسو په دې باندې خپل امتون نه وعده واغسته امتون نه غسته وکنه خو امتون سوق هداو کنه یهود نه سواره دا وعده ته غوښتو چې دا پیغمبر امداد وکوي هغه به ایمان راوړي او دی رالنو یې دا غنځې مونږ نه منو کنو او کله ما عهد وحد النبذو فريق منهم دا چې نبی له سلام مديني ته هجرت وکړو نو دې سره وعده وکړه چې مونږه مهلي کتابي قران والا تاسو مهلي کتابي نوکا نور سو کرسو کئی خطا سو با زمونگو استا سو میند کی با جنگ جگڑا نئی دی وعدہ اکڑا کن ابی امات اکڑا مکیت بلالا ابو سفیان سر وی خبر اکڑا پخوادہ بیر تو پیغمبر پا خلاف خان نزکا چی پیغمبر واپس چی دو حدیبیی نا پشپگم کال کنا نو بس لا جامی نوې بدلې کړې چې جبرئیل علیہ السلام راغی وي مونږه خو هغه سي دا د ذولو ډاکیو ویولې وی خیبر ته ځو نو بس روان شو صحابه وبا په دې کوسو کې غربار اورېدو اوسې لیدنه ملائک مخ کې لاړه خیبر ته دا ولي وعده ما تکړه وکړ یو ځل ناسو سوزل ار وخت کې چې وعده کړی دا یو وعده دی يهودو نو ما تکړی دا یو ډلې د دینه بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې اکثر د دینه دا سوي چې ایمان نه راوړي اسې به مونږ ایمان راوړې نو دا یو تسلی شو دویم ولما جاءهم رسول من عند الله اصل مسله د رسالت دې دې نه شروع کیږي ها پرسلو آیاتونو کې توحید بیان شي اور پسې رسالت دې خدا قل ما نکان عذو لجبريل لنول مونږ وایو ځکه چې ربط پیدا شي څنګه ربط کسلسلته زنجیر پشان او زنجیر څنګه جوړیږي چې یو کړه بل کې داخل شي کنه هغه زنجیر دی یو جنې دا هغه ځای نه شروع کړه چې مربوط شي او بل سره ربط پیدا شي نشان ذکر کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی آگر آگے عدیب پیشن کو ایکول خلقوتا چی آگا برازی امونگ بے مرگری کی گو دیر بخوشحالو کنا نکل چران دی تازیم شان پیغمبر دا اللہ دا طرفنا تصدیق کو ان کے داغی کتاب نوچی دی سردی نبزا فریق من اللذین اوتو الكتابا اغورزاو دلتا نبز مانا غرزول نبزم توپنوی کنا او غرزو یو ڈلی داغی کسان نا چور کلشیوغی تا کتاب اغا فریقن فریقن خوا نبزهو فریقن نبزهو اوتو الكتاب خوا باتل پرستو سویلشی اوتو الكتاب چدا اوتو الكتاب دی او چه حق پرست پا کی چا ایمان راوڑیو غیت الله اتیناهم الکتاب وی ده فرق دی په تعبیر کې سیو ورځو کتاب الله د الله کتاب تورات په کتاب یو اپر هم کې نغخته و او د سونی په سایه باندې لیکلو تمره قدر وسوک د قرانو کې ادرجوه فی دیباجی وحلو بالذهب پوچې کله پوښو چې د تورات او د قران خبره خو یو ده واسو یې ورځو وی په دې زمون کار نکی کتاب د الله ورځو کوم په لاره ورا ظهورهم رستو د شاګانو نه کنوم لا يعلمون ته وی چې دې خبر نه دي چې د الله کتاب دی چګنې چې اسې خوخته را واغسته د خوخته ګومان مې فکرینو کنه کانوم لا یعلمون په نوې چې دي په دې نه خبرې چې دا د الله کتاب دی دا څه ورده دا د قران کنایه ده ها دې ته کنایات وې و دې په زموږ نشان دی کو چې بیا په سوال نه واره دي ولې سوال شته کنه چې يهود خود خپل تورات دومره قدر کړو دومره قدر چې سفیان بن عیینه وی سفیان بن عیینه چې په خریخمو کې نغخته و د ریخمو کمی سونه ولې جوړ کړیو د سونی په سایه باندې لیکلو دومره قدر یې کړو شاته کو نه ورزولې قران وی ورا ظهورهم تا کنایه د ترک نه ترک عمل نه ها ترک عمل نه تیرے قرآن پا حق کیوں با سورہ فرقان کرائی چل پیغمبر با قیامت کی وی اللہ تا چن قوم اتخذو آز القرآن محجورا چیز ما دے قوم دا چل کرو خوا ولی رست رازی ولی قرآن یہ دیر بیرتا نی ولی ادازان دیر بیرتا اگا جماعتنو کے ودی من رسا کی ناس تو اگا کورنو کے ودی ورا انوال تا کی وی چو محجورن ترکلیو کنخا علتا بیاد ابن کثیر مطلبون راش دا محجورن دیر بہتر تفصیل کئی ندیم دا تورات و غرزو کنم لا یعلمون خا دا تردید پوری لکد جبریل عصمت بیان شا براعت بیان شا فور سره نبی علیہ السلام تسلیاتو نور سور پسی ذکر کی برات سلیمان علیہ السلام چګوره دی یهودو پیغمبر توی ویسا یو خبر خونه ده کنه ستا غلطه چی مونگوی ده سلی که غلطه خونه دی ورد سلیمان علیه السلام و داود علیه السلام تا پیغمبرانوی اخو ساحرانو جادوگر خلقو ټول ملک دا سحر نڈک کرو اتا غیط پیغمبرانوی اللہ دا اگو براعت ثابت کو نازل کو چننه پیغمبرانو کوم دے ظالمان واتبعو ما تتلو الشیاطینو علی ملک سلیمان چې د الله کتاب ته نه پاتې شو نو ستې لاس واچو کتابونه خوشته کنه کالا جادو او قسمه قسم کتابونه دي هغه ته لاس واچو ها ځکه هغه کې ډېر پیسې وی ډېر دولتو دا خون اغی چه تا منتی و خواه دا یواز اغی تا نوی دا ننم دا خلقشتا خواه دا اغی نا قرآن ولی پاتی شوی دنن زکر جی دیکی سنو دیکی دنیا نوا او اغی دنیا سره محبت دیرو چی پیسا نی نسلی با سنگا وقت دیری ہوئی کن میل مشی او دا سی مطلب دا جوڑ نا جوڑ شی تانا او تحصیل شي ابي پیسو نه کار نکيږي خدای توبه دا څومره کمزور عقیده ده چې پیغمبر تعالی وي وتوکل علی الله دا یوازې هغه ته وي دا هغه ته ته وي چې قران دې زده کو علم دې حاصل کو او موحد باندې مشهور شوي نو ستا په الله توکل نشته دې اتا تعویزونو تا لاسواچو دمونو تا لاسواچو او لیند تا لگی دلی بس امرا لوی زلت تی خواه کل با کور تا رازی فرگ واس با دین نوز گاری گی خواه او دغایی کنا تو بخدای تو بخدای دی پا خپل تنگی تینا تکا داس خلقو نبوی زی دیرو نا مشرکان نئی سلی حیران چی دیلا سنگا وقت تیری چی خواکی تیر شی پلاری نو وگم برا شی لکا مچر کالونه سر جزین تو پخ پلا پویا شی چی دا میانو اگا بورا دا دلتا دیر بد بویی کئی خوا دقا سی بویی دا دین دی خو بس پیسا دا سشینه چاڑکی محبت را شی کنا بیا پا دی نئی نبګه ستارو پړ دی اوبس د ملک تعویذونه درودونه او دا وکي او پیسې خپل خوخه د چار سورې واغستې توبه سمره لوی ذلت ته پدې کې څوک پدې غضب اختی زکه دا حلقه جیبون ته دی دیوی چې بس د هر څه د پاره تعویذ شته د هر څه د پاره کچا تور دی اړه راغه نو مولا تعویز شته چا باندې شوګر راغه مولا تعویز شته کله جا پماته شو نو مولا تعویز شته کسو کلی ونه شو ها ارسه ده پار ندیو ته بیا سوی وای چې راتلې نشي نو کمی سره راولای رااله وین زما دا دا دین دے وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ اگی قرآن سکی دیکھ خوزنشتا دے پا دیکھو بخپلی لگے اگی کٹیر مال دولت تے خوا روان شو پا آغا سحر پسی چلوستبا شیطانانو مدرسی والا جوڑی کلیوی در سنوے کول سلیمان علیہ السلام تے نو خبر دا خب بات سیاہ کی گورا سن جاوتا دا بلقیس دا مملکت پتا نوا نا دا دید پتا وطا هم نوا کرن علا ملک سلیمان حالی ذکر آوڑے چیر دا دید دورا زور دے کنا چیسا ما قبضائی کڑی وپا دا قبو بادشاہ باندے خوا و بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی چی دا ٹولی دنیا بادشاہ ہو او بیام شیعتوینو پی دمرا قبضہ کڑی و چی مدرسی پا کی جوڑی کڑی ویم ننم دا حال لخوا کوری چه وقت تیر شی نا اخبار که یا بخبرون بکی برا شی چه پا جده که یا پیرونیو پا جده که قرآن غزه اتپات نده دا دی دا غزه کوشش کی پا دی طریقه بانده خواه پیرونیو زنانه بارالت دی او تصویر و سور کری اغا ناستی و اپلا امبورکا که بوده ناستی تصویر ورکلی چې دا پیر دا کار که وینیو اس لگا مدکی چهل تکی پا دامان و توی کسی دی پا دامان که یور آلیو دا شیطان عبادت شروع شیو دا شیطان تصویر استی و دوخ کری و لکلی وی اغی امونیو کنا اغی خو نپریدی داس خلق خوا خو دا دیش زور دا لگی کنا زګدې خو از اسمان ته نشي خته بنشوي دي نظمګه کې وس دا ظلم کوي ښا نبی سليمان عليه السلام باندې دي يهودو د اعتراض وکړي چې هغه ساحر او سحر به کو دا هغه هټو لزمګه سحر نه ډک کړی و د دې دا خیالو چې د امام درسې هغه جوړ کړی وي الله وینا دا شیاطین جوړ کړی وي هغه په کې د سحر درس کو چې سليمان عليه السلام خبر شو نو بس ټولی زبط کړي او کتابونه د سحر او جادو را واغستو د خپل تخت لاندې خخ کړو چې دې بل ځای خو دینه نشي ساتلې دا یو ځای د حفاظت کنه خخ یې کړو ابن کثیر لیکي نو کله چې سليمان علیه السلام وفات شو نو ابلیس ته پته و نو خلق تیوی ویره ډیر لوی بادشاہو ګور پارس باندې قبضه او ارسی مسخر مارغان او پیریان او هوا دا ولي وی الله تویما دا سحر او دا سحر علم د سره نو زکا هغه به ویل چې دروغ وای په پیغمبرانو پیراوی باسم نو دا وی تخت لاندې نه راويست د کبیا خو سليمان عليه السلام د مرګ سره خوار سره ختم شو نو مد خلق یقین پیدا چې ها دا پدی باندې او بچای کوله او یبا قاعده اعلان وکم چې هاذا ما كتب آصف ابن برخیا وزیر سليمان ابن داوود راشه دا کتابونه دي چې سليمان عليه السلام وزیر آصف ابن برخیا هغه د لیکلي ولا من زخائر کنوز العلم دا د هغه علم خزانی په دې باندې بادشاہي کوله پارس باندې نو ځکه خلق یقین راغی چې وای نو دا ځوخ نبی سحر شروع شو او باغی که هر قسم سحر و تو سحر دیر قسمو نوی یو تا سحر دا ارواح و خبیصاو چه ارواح و خبیصاو تا بکی آوازو نی دا دیر مضبوط شه دی او دا دیر گران دی پریٹ کی چه یا فرعون یا شداد یا نمروز لویلوی خلقی بکی راج مکڑی کنا دا دې ډېر ګران خرڅېخه او دویم دارواح طیبه یا جبرئیل میکائیل اسرافیل دا ته په کې आवाज نه ای او دا غسی دریم قسمه سحری چغې ته د لاس او صفائی وي لکه سحر د فرعونیانو څه دغه کړیو راسیو دغه جوړ کړیو هم ساګانیو پاغي کې دن نه پارا چولیو چنور په پهوله کې دغه به حرکت کونه خلکو یې جوړ بس دا شعبہ زاته وي بلا صفائی پکې او سس پنزم قسم پکې سحر د تخیل دی. تخیل تا به یو سړی راگیر کی خروغ موټ په خو خيار به خو به راگیر کی په خبرو کې اوبس دلیا سکر تبو نبایا تا کئی چی دا فاتحہ دا سے الٹاولی کے او سور اخلاص دا سے الٹاولی کے ندا چل کی سورت یاسین پا تور اولی کے پا ڈوڑای باندے او بیائی تور سپیتا واچے ندا چل کی آو کلو اوی چیرت کار اصلی سے ہر غان چی بیا سکے اغوا کی گی نو پینزل سورت بخپل پیشابس کی نو بیا وستانه زبردست دا به لګیا وي خبره با تا کوي. نو بیا وتا ته وي چې ګوره ته په دې دیوال منډواله شي په دې څوک منډواله شي نو دا دیوال او دا ځمکه خو یو شی دی په ځمکه منډواله شي په دیوال ولې نشي والا خو پریوزی نه یا د اوبو د پاسه د نیر د پاسه وګد لرګي کې دي ته باغیت لېشي نه خو مضبوط لرګي دي سماتیږي نه دا ته پیولې نشتلې زګا ته خپل خیال وای چې پری باوزي نو ته یریږي نو یره داسې خبره وته کې د تسحر د تخیل وای نو غسلې بیا ګوري هغه بیا څه داسې شي چې نه خبرې کوي چا سره نو ډوډۍ چې خوري او جمعه تیراولي یاره استاد په داسه چل شوی دی نو دی ولې د سمندر غاړې ته ته الته شیطانان نیټولو ځان له جالي جوړې کړی هغه ولا کلمې خنور کی توبه چې دې سحر سمره قسمونه دی ښا دا ټول کفر دی بغیر الله باندې اعتماد دی ښا هغه یو سحر دی ته ویل شي اسی په بل معنا لغوي معنا سره چې اوسله داسې کلام وکي داسې بیان وکي داسې تقریر وکي کنه چې خلق ځان سره کاږي پیغمبر ته بدی ځکه ساحر وې کنه چې بس دې خلې کې دومره تاثیر دی وخت چې څوک وسره کینی کنه بس بیا ایس نوک نه پیجن نه مور خپلر پیجن نه خپل کلیر ست نه یری او د سره مسجد نبوی کې ناس دی بس دا وګور سمره تاسو چل ول ورزی دغه سی حدیث کې راځي نبی له سلام ناس ته یو دوه تن را لې میلمانو د بل زینا چتا نا یو پکې بیان وکړه وکې نه تاسو خدای وبخه درود شریف وای او قال الله وقال الرسول واوره کوروس نبی علیہ السلام ناسته او تقریر کو ډیر بلیغ او فصیح نو نبی علیہ السلام یې دغه وخت کې وی چې ان من البیان لسحرن وان من الشعر لحکمه رښتیا چې بعضی بیان سم سحری دومره تاثیری پکې او بعضی شعر د حکمتي لکه شعر د لبید نبی علیہ السلام بڑیر ڈیر وی چی علا کل شیء ما خل اللہ باطلو نو دے دغا وقت کی ویلیو خوا نو دا سحر کفر ندے گناہ ندے پاس پا دی مانا سورت ویلی چی اثر پاک زیاد تے تاثیر پاک زیاد تے کفر نوکڑ سلیمان علیہ السلام سحر نوکڑ سلیمان علیہ السلام اغد دین خبرم نو ولیکن الشیاطین کفرون لیکن شیطانانو کفر کړو اغه د سحر او د جادو تعلیم شروع کړو ایو علمون تفسیر دے د کفرون سو کفر کړو یو علمون الناس السحر تعلیم یې ورکاو خلق ته د جادو یو علمون تعلیم ورکي ته مستقبل له او د زکووی چې بس خبره خلا شروع وکنه دا سحر تعلیم خو ختم شوی نه دی زکه یو علمونه وي دیو په دې سحر پسې شو او بل ا سحر دومره عام شو هغه نه پس دومره چکه پیغمبر ورانه او معجزه پیش کوله نو خلق بوی دام ساحر دی ګور سحر کوي که ساحر ورانه هغه به سحر او جادو کو او به وی چې پیغمبرم ندی بوی او ټیک زده به معجزه ای کنه فرق نشه کوله د ساحر او د پیغمبر اللہ ملائک راو لے گلو تم دا اللہ امتحانی از زمبو یا جر و زمبا دیو گناہ نبل گناہ پیدا کی اللہ یورگا چی دا ملائکو سحر دا تاو خیمتاسو سحر پس دیر زیاد اگیے ملائک راو لے گل دا دید پارا چی دی خلقو تا دا سحر اخوئے چی دی د اشتبان اخلاص شي دی باندې پیغمبريو سحر جادو ګډوډ شي دي ساحر ته پیغمبر وي پیغمبر ته ساحر وي تاسو ته دا پره هوکې چې سحر دی ته وي دا غیدا طریقې دا قسمونه دي دا سه الفاظ پکې جنتر منتر چې پويږي وبینا دا توخې و علی او توخه چې مخکې تنه وعده واخلې سوګندو کې چې ګورې ته په پدی باندې بیا کار نه کې استعمال به نه کې ګورې دا کفر دی موږ الله را لګولو امتحان ده پاره نو تعلیم د سحر کفر نه دی څنګه لکه تعلیم د کبایرو چې څنګه ګنا نه دی نه صغیره او نه کبیره ولې چې وسړې وي لګیا دې سود کوي سود کوي او غاجز دا خیال لې چې دام تجارت ته کنه کاروبار دې خو بس هغه هم کاروبار دې دام کاروبار اوسم داس خلق شته دي کالونه کې سودونه کوي سودونه اجه د پوسټه کې ویداو کاروبار دې نریم داسې وي نو ته به ته دا نه وي چې کینه چې سود ته وخېمه دیتا سودوی دیتا سودوی نو دا تا گناو که خلق بوی چه گو رو تا دا سود تعلیم وار که نا دا سود تعلیم دا دیده پارا چه دی پویشی کن دا اوسا گناه نده یا یو سره دی اغا غلا کئی غلاگانی کئی اسو کتووی چه غلاوی دا خو غلا نده دا غلا نه دا غلا خو یو چې ته ګټ مات کې یا ورواولې دروازه لري کې خلق دی او ته د پیټه نار سره وباسي دا غلا نه چې دا زه ریل ګاډي روان دیو ته تینا غټه اوس پنه را وباسي دا څه غلا ده اخو زمونږه مال دی زمونږه ملک دی دا ټو نو ته وو ته د سرقي چلو خای کنه چې غلا دی ته وي چستا مال نه دی پر دې مال دې محفوظ دی او تیرا اخلی نو دا سرقه شو کن دا سید زنا او دا سید څومره چی کبایر جواری بکی او دا خو جواری نه ده دا خو یمونګه باندونه اخلی نو مې یې خې کنه دا خو یی دغه دا لاټری دا لاټری نو مې ولا بدل کړل نو تعلیم د سحر زکه ګنا نه دی چې یغي کې خلق ته پتو لګي خا او ما انزل علی الملکین اور وان شو پاغه سحر او جادو پسې چې نازل کړي شو په دوه ملائکو باندې په بابل خان کې چې دیو نو هاروت او بل نو ماروت دې دې کې مدارک وي ابتلاء من الله للناس تاسو خود الله په خلق باندې الله خوار قسم از میخ کوي خپو خلق باندې په یو بنی اسرائیل باندې نو کړي چې د خالی پر ازبا او بنخ کارې دي مې یبو یو مې یبو انو روز کې مې یانو نو ته وسوې چې دا خو الله دا سې وکړنو ګور وې دا امتحان دی الله دې کې به الله ته نسبت نه کوي او دا د الزنب و یجر و زنب اغید جمید احترام نے خلافو کو نا اللہ یورگا چی و مصیبتم ورگاٹ کم چی بیا دا کارو شنو دغه قران ویلی چې تا ته کله حکم راو رسیدو نو تبع عقل مند چې فورا یومنه چې څنګه د الله حکم راو رسیدو او کو دې نه مانو نو بیا پته نه لګی ښا چې ته بیا غس شي او دا ورشي رستو سوره ال عمران اخر کې چې کما لم یؤمنو به اول مره ونقلب افئدتهم وابصارهم الله وی زوست د دې د سترګو دا زړونه د حق نه اړو بل پله چې اوس وینځ د کایخه تب وخت باندې ځنه کو اوس ورانه نس د کای کما لم یؤمنو به اول مره دا ځکه چې دی بی قدری وکړه د قران بی قدری وکړه الله وی دی ورانه ولی اوس د کایخه دا قران ارچا تر اورسیدو د پنځ پیرنا هر ځای ته اورسیدو تنګوري چې په عوامو کې څومره قران خوان پیدا شو دا ختم لږه ډک ډک ګاډي راځي نو دا مولانی دا ټول عوامي قران زده کو د مقامی استادانو نه د طالبانو نه دا په دې طریقه خور شي نو دې به د تیان تنور سه دلسو دې ته خرسې دلو خو دې مقابله شو روکړه اله کوي په ګجرات کې د میراث دوره کیږي ها راځي ول عمر کړو اهو پداو کې بنیر کې په تور وسک کې پلان دی کې د اصول دوره کیږي ها ابل زید صرف دوره کیږي دې دا کار شو روکه ها چې قرآن نه خلق منی کولم الله وی ته ورانه نزد کې ها مسنګ محروم دي بالکل په قران نه پوي صحبت د امتحان دي الله او ما يعلمان من احد تعلیم منور کو دي دوالو ملائکو حچتا حتا یقولا تر دې پوری چوبه وی او سوګن به ورکو زور به په لګاو انما نحن فتنه چې مونږه امتحان یو د الله طرفنا نو یا بنده زدکیه و کفر پی مکاو فلا تکفر کفر پی مکاو زکا سحر کفر دی سوزا لی مخی ہوئی چو لیکن نشیاتوین کفرو او دلتے بیاوی فلا تکفر دا خو کفر دی گوارے زدکا پا عمل پی مکاو مدارک دی دیکی ہوئی چی فیه دلیل علی انہو واجب الاجتناب دی آیت کی دلیل لی چی سحر نبا وجوبا زان بچ کئے ورے زان وساتی بیاوی کا تعلیم الفلسفت اللتی تجر الی الغوایت دا صفت زان بچ کئے لکہ داغا فلسفی و منطق نجی زان بچ کئے چی خلق گمراہ تراکا گی دا پدې چکه سره مارتم کې به منطقيانو او د ټوک ټوکې وو تا پروتا ټوکان چې پکې ټوکی ولي یغه ټا چوندې به واچول چې سبق به شروع کاو او داسې منځونه چې به او داسې به پکې موکلو داسې خلکو مخه خو به ودوبو خورلار به کاو اچه اقامت باشن را به غاو دریدو که خلقو با تا دیر وی چه استاز تخو دشوی وی وی نه دنو ما اسم زان غلی کرو بیو دسو منزو نبی همیشه با جنگو نو پاکی خواب مونگا مینگو را کیون یو طالب راغی رحمانو دین نمیو کنالیو دنگ لولو راغه طالبان خدا سي کنه مونږ ول بستر پرانستا اچي مه ول وکړه نو بستر کې یو لوی چاړ را وتا یو پکې د خون لرګې ولول لکه کو دالي د لاس کې چی مې تاسو پیدای چې سر تزين دا وزن سره وړي ولي بس وی طالبان هر وخت جنگونه پس باندې په دې باندې چې استاد چاته سبق خخه یا چاته سم نه خي اسی بس وی زویا پلکینا داولی بس وی چې څوک ولچې اگې کنا نشیشتا دا ورکی نو بس آتا دا سی پا طبیعت بانی سبق ہوئی ہو دا میلتا تالیبانو جنگ شی پیو بالخفل میانز کی چه ظالمان تا سر پیسی دی نمونگا ولکم دینا چه چپل پا حکو دا ظالمان یو علم چه خرابی نو دا غیر تالیبانو مولان ټول خرابی فیتعلمون منو ما ازدکاو بخلقو دا دی دوالونا ما يفرقون به بين المرء وزوجه اغه سحر او جادو چې جدائی به راوستا پاغه سره به کی با سببیه ده اسباب شته کنه پمین د سړیو د خزې کې کورونه په حل قرانول دا اوس نکې ایسو دا سحر او جادو شروع ده کنه او شکلونه جدا جدا دي کله په شکل تعویز کې ویدال تکې د بلې د پاسه خخ کا ادب انغری کې خخ کا ادب پلان یې وکړ تعویز په شکل کله په شکل د خوراکس کا کې دا ویول ورکته دا و چې سی په کلی کلی دا ول په ګډ ورک چینی ول دم کړی دا وای او کله شګیوتون ولی کورتا باغی سووی وی دا مقبرین راولی دا ټول سحر او جادو دی خواه پیتا علمون من همان جدائی بیراستا کورونو بیروانول نوست پا دی بانده اشکالو چه دی سحر کس تاثیر دی چه دا کارونو پی کی گی دکا منگا خواهی چه کارونو طول اللہ کی نو اللہ رب العزت وی چه زیکو ما خدا غی کمی اثارا چولی دی ما به که اثر اچولې کله ډیر زله او سړې بعد زپو موحد باندې دي دي کوي کنه تعویذونه کوړې منترې زوځي کی چې الله به که اثر نه چی کنه او چې اچي پکې نو په موحد به اثر کوي نو پیغمبر باندې اثر کاو کنه دا به که الله چولې ښا وما هم بذاری نبی من احد نو دي نقصان او ضرر ورکوونکی په دې سحر سره هیڅ چاته إلا بإذن الله مگر دا الله په حکم دلته ریزن معنا اراده ده امر نه دی اجازه نه دی اراده بس دا الله اراده چې وشي کار کیږي نو ها نو چې په حق کې اراده وشي چې په حق کې ونشي إلا بإذن الله دا څه چې کیږي دا الله په اذن کیږي ټیک دا خلق نسبت کوي سبب ته ها الکه دا پلانې وړي مرشو وی زهر یو خوړ ها چې بیا مونږه زهر نه ځان ساتو دې سړې مړکې نوې دې نه مړکې لې مړکې خو کنه هر څوک پدې پويږي خدای الله پکې اثر چولې دین دیو جنا څوک اخري زهر ادا غینا نورم غټ شي نو دا الله په اصل ده إلا بإذن الله اثر په هر شی کې الله اچي او دا د الله امتحاني داغه د حکمتونو څوک نه دی خبر إلا بإذن الله په نسبت بچره غیر الله تنکه کو کوي نو بس دا وایي چې دا ولې او باندې جوړ شون هم نور اصل کار الله کوي کدا په ګولې خلق مونږ دی ګولې کیسه چللې نه دیرو خلق داسی چې چان شي په ګولو اروغ موټي خلق و تاریانی مالکه دته صلاح ریانی گئے دا خود اللہ شکر ادا کئے ہو دا اللہ قدرت امنی چیر پارس قادر دین دا مرک پدی پوری نده ویتعلمون ما یذرهم ولا ینفعهم ازدکو بخلقو اغسحرو چدی ته نقصان ورکاو او دی ته فائدہ نو ورکول سحر کې هو فائدہ نشته ولقد علمو وګورو دې خپوي ځه لمنش تراو چا چې دا سحر واغستو په دې عمل شروع کو او جادوګر شو مالو په الاخرت من خلاق ناخرت یې ختم شو نشته د پاره په اخرت کې صبر خان من د تبعیز دی او خلاقین کې تنوین د اس نشته د پاره په اخرت کې خپ دې پوی دغه ها یو سره نه پویږي لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا یو غلام پیر آوڑو ناغتا سپتاوا کنی داغن الوی ولی پا دنیا کشتے نا پی اوس کلو بیت ناغتا پوسو که چلکا دا پی دا کم زین راو ویدا پا جاہلیت کے چلال تویزل اپ خپل ملک کې مولا غلامان خو بټول کافرانو خو بجنګ کې وونی وې شو نو ما یو سړی له کہانت کړو نو ما توی چیر وسره سره نشته ده بیا بدل درکمه نو وسره له پیر اور ابو بکر خلی کې بناور کړو راتوی اکړو وسره دینا چګوري ولقد علموا هغه تاسو پته وا چې دا حرام دي نو په دې یو سره نه ګناګار ښا او صحابه شان دي رچت ناغي وی چننن چې شک پکینم عاشه مونږ نه خرو چې ګډم خراب نشي رزقم حرام نشي ابو بکر وتوی مثال اوس درزیغه کہانته وینرا لوس راځي نه لا راغه وخت کراته بس اغا سلیم دوکرا دوکا کو اسا دم درهم و تاوی ما دست کهانت رازی گو رو تا دا طول دا غصی دی خواه دیل سورزی نا خطش دخلی چالاکی دا نچه نپوی گیا سلیم اغا بدور نیگو نانگار اغا تا با کافر نشی ویلی و چه سرد پوی نیکی ولقد علیمو ولبئس ما شرو بی انفسام دیر بد دی غشیم چی خپل زانونه پی حلاکلل خرسول سمانا چی زان دی خرس کنو تباشو کنو خرس اکل باغی زر خپل زانونه دا مالی واغستو لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی نو لو تمنائی دی جواب تیجد نشتا کاش کدی پوی دی اچه شرطی که نبیا والا جواب گوره نو لو کانو یعلمون لما فعلو لما شرو بی انفسهم ولو انهم آمنو کچر دی یهودیانو ایمان راوڑه پدی پیغمبر و پدی قرآن بانده مدارکوی بی رسول اللہ والقرآن واتقاو اوزان بچ کروی دی سحر و شرک و جادونا لَمَصُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ نُخَامَغَا غَصَوَاب دَ اللَّهَ طَرَفْنَا دِیر بِهْتَرُ وَن یو معنى داو چه غدیر لوی اجر و سواب لَمَصُوبَةٌ دو سواب پزه مصدر میمیرا ورد نو با لغید وجن او دویم معنى دادا چه تنوین دو پارا تقلیل ده ی لګون دي ثواب ی لګون دي ثواب ډیر لوی شی دی په نسبت سره دی او دلته کې بیا وی من عند الله خیر ولي زګدې ساحران اوس چوم ورته وای چې اذکار مکوي او دا کفر او شرک دی دی کې سړی سکی ایمان نه پاتې کی وره ناغی وی زمونگ پلوی دندر وانه دا ما پاکی وی داتسن واغستو ما پاکی داشی کور میزان لواغستو اللہ وی لمصوبتم من عند اللہ خیر دا با دی پکار رانشی خان اگر لگون دی اجر و ثواب دا اللہ طرف نا دیر لوی شیر دی کستا خیر نشتا چطو ایزا پخواسنگو من پتی لبا میخی و اپلانی او ناس با ما او پانتی با میخی وی او وسو دما دا مال دولت وی صحاد نشتا ملاوی دا خیر نده دا شر ده خواه لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دیم. نظری شبہات، براءت جبریل علیہ السلام، براءت سلیمان علیہ السلام، براءت ملائکو ذکر شو. کما قصہ چی ذکر شوی دا پدی کی کنا چی خلقو ذکر کری یا تفسیرونو را غستی ری تفسیرونو جلالین پوری حاشی پوری دا ٹوڑ را چی دا ملائک صلح را لیو نو قصہ را غستی دا چی دا وی اللہ رب العزت تا ملائک ہوئی چکور دا تا دا بنیان پیدا کری تا دیسو کئی قتلو نا کئی جرمو نا کئی غلاغان کئی سسکارو نا کئی دا تا دیکی خو خیر نشتا اللہ رب العزت و تاومیوی چی دیل ما نفس و شیطان ور کرے تا سو لدر کما غریب ویلی چې اونو نو الله توي چې تاسو کې کم ډیر نیکان ډیر صوفیان او ډیر ناغر امخ کې کې ناغه هاروت بابا او ماروت بابا دا په ملایکو کې ډیر نیک عمل او ډیر ها دې له نفس او شیطان ورکو ابي اوي زي پزموکه کې خلق ته دین خوراوي او نصيحتونه وعظونه کوي اغی رالنو کلپٹن راند رالن نلتا میدان جوڑو امین کی بکی رانڈائی گڑی دوئی دیو تا کین آستو فخشوا یا خودیت بیو سر راز باز جوڑ کو او سو مطالبیتیم شورو کناغی و تاوئی چستازو مطالبه و پیو شرط بانده قبلو ما چه ما تا داست دعاو خواهی چه دو اسمان تا لارشم پی تاسو رازه نو دا ولی ما تا مخواهی کنه ای بس اغیی تا خبرو خواه او یا خدای تو داد مفسرین و حال فزانه یا داد چه بخلی رازی نو دی بزن گنانگار که و غلال آسمان تنو زهره ستوره تنه جوڑ شن دا کسی بیاوی دی ملیکو تالاوی چه حکارم خوکو خوص وای چه دنیا که دل سزا درکم که آخرت کی دوی دیوی چه را دنیا با دا بخی دا آخرت آخوڑی را گرانه نوی دنیا سزا یو لسنگ ورکلن وی دا بابل پا کوئی کی دا خپون دوڑن کری دی داو گو رو تا ملائکو اغیم در نخلاص نشو قرآن هم ندی ویلی کنا قرآن چا ویلی نو آدھا خبر پا خلی نرازی صورت انبیاء گو را چی بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقولی وان بی امری یعملون اغید خدای پا مخ کی خبر نشی کو ادیوی گپ شپی و سراؤ لگو خوا او ملیکو اتا ہوئی چی اللہ دا تا سوک پیدا کری او گروہ تا اغید چردہ سویلی شی اللہ تا لا اسبقونہو بالقول وان بی امری یعملون وان من خشیتی مشفقون اغید اروخ پا لرزان دی دا اللہ دا روب او دا شان ادیوی نو دیو جنا امام رازی او نور لکلی چې دا قصه تم مردوده تن غیر مقبوله تن او دا سړی له سزا ور کول شي په اسلام کې پر حد به بجار کیږي سلورما شبہ د یهود دا په پیغمبر باندې پر رسالت باندې چې به دا کار شروع کو نبی علیہ السلام تبارات لو یا مجلس کی یا پلار کی بیوزے شو نرائنا بیوی رائنا دا بیوی کن مومنانو واوریدو نغی تا سپتاو نغی با هم چرال نبی علیہ السلام سر بکین استو نوی بے رائنا راقبنا ای پیغمبر آزمون خیالو ساتا مونگ تا انتظارو کمونگ تا تخبر کو دا مانے تی اگستا غی تا سپتاو او منز کے لفظ دیر خطرناکو دیکی بے ادبیم با چگیو پی کل کل جبا تاوکرن راعینا نشپن کی تاوی چتا خو پخوا بیزی سرو لی دمکی والاو دا پارا پیوسو او قیو بانده نوز پیغمبر شوی راعینا دا نسبت بیوتا کو بے ادبی کنا او بلا مانا دا راعو دا رعونت نده حماقت تاوی پیغمبر ته نسبت کو د جهالت کنه ابل معنا د الٰه سره عمر ذرا الٰه نه د شرک معنا و چراینا ته زمونږ نگہبان کنه کتن و خکار و خراب و ملک پروانو دا خستا پوجار سه دا قسمه قسم الله حکم راولېګو چې دا موای او د یهودو دا مطلب چې دی مؤمنان یې وی نو دی په کافران شي خو دې وستیر شو چې کفر علی چې وسړی پویږي او سره د پوی نه کوي نو مؤمنان ته څه پتا وا چې دې سمانال هغه په ندي ګناګار شي وی ښا زګری ته علم د دې لفظ نو نو قران خو دره عینا ذکر وک چې دا موای فقهاو دا غین یو لوی قانون جوړ کو چکم الفاظ چې مبهمی معنی نه معلومه هغه نزان ساته کم الفاظ چې مبهمی هغه نزان ساته هغه باندې استعمالوي چې تاسو ته معنی نه معلومه که عربی الفاظ یې که نور څه الفاظ یې هغه دی په تعویذونو کې لیکل یا بذوح یا بذوح تدې سمانه دا راینا سره مرګره کنا لا تقول راینا قران وی موه ایدا پویږي پینا معنی نه پویږي تاسو نور حق او حرمت او برکت دوم الفاظ دي کنا دې سمانه دا ټول مبهم الفاظ دي نیو د دیو جنا من دي په دعاګانو کې دا الفاظ ویل چې الله په حق د فلانی یا الله په برکت د فلانی یا په حرمت د فلانی زماده کار وکي نو د ابهام د وجنا دا منوي او درا عینا د لاندې راضي دا مطلب اوس وګ دلنه تنګي په پنده شیخ لیکلی چې دغه برکت او حرمت کدا واخلي چې دا د الله یو نیک بندو او د سره زما محبت ته او محبت خو زما خپل عمل دی نو زه خپل عمل وسیله کوم دا ته ناخله مکنه نو صرف دومره شو چې اوسړې په دې پوئږي کنه دا چې څوک وی نو دینه ته تاسو کا چې د حرمت سمانا ده اگر تا تدا وضاحت نشی کولے دا بچه تا دیر کم کمی خوا یوان دوی مدادا چکورا پا دعا گانو کی هر سو کتابو لیکی وی مسنون دعائیں دعا بالکے اگر کہے چی مسنونی کنا سو کلی کی الدعاء الماسورا اگر دعا گانو چی نقل شوی دی مونگتا نو پا اذکارو کے و پا دعا گانو کے نقل شرط تے چې د صحابونو د تابعینو نه د ائمو نه او سلف صالحین نه نه نقل نه تاغه نشي ویلې دا خو زموږ اصول لیکنه ښه نو په دعا کې چرته تا د اغینه حرمت او حق او برکت اوریدلې ده د صحابونو چرته دې استعمال شوه دي یا تابعینو نه شوه دي نو څنګه ته د الفاظ مستعمله هغه کې هو نقل شرط ښه نو یا دا دغی وجه نا چه مبهم دی او یا دی وجه نا چه منقول ندی دا زمونگا اصول دی نو اغا الفاظ پا دعا کے نویل غاری خان ایمان والاو موائی راعینا لفظ وقول انظرنا اوائی دا دی پزای باندی صفا لفظ چ انظرنا اے پیغمبر امون تاو گورا انظرنا اوائی واسمعو دا خبر گورا اللہ سے ندکڑی دا قبول کئے گورے اصنو چی دی یہودیان و اغادت تر کی راشی چیغیوی سمعنا و عصوینا ننا واسمعو قبول کئے دی لرا اواو رئے دی لرا پاوری دو دا قبلول سرا سماع قبول لکا سماع الیہودی مدارکوی ایسو قالو سمعنا و عصوینا دا سمکو ہے وللکافرین عذاب علیم او کافران چې انکار کوي د دینه دا غي د پاره عذاب دردناک دي داوا سلورم شوبه چې الفاظ متشابهات به خورول مؤمنانو کې چې دی په دې سره یا ګناګار شي یا کافران شي پیغمبر به دبیو شي الله قانون بیان کو چې د الفاظ پرې ده پر پسې حکمتونه بیان وي چیر دی سمت لب دی دا کل یو کار کئی کل بل کار کئی چی دی پا دی که سمت لب دی نا اللہ اگا مطلب او راس خی خوا چی دا دا تبی دا تاو غگی گی گنا دا تبی دا تاو ما یود دلذین کفرو من اہل الكتاب وللمشرکین ندی خوشعلا اگا کافران دا سوک دی چی او اہل کتاب دی او بالمشرکان دی ندی خوشحالا وچاوی چی مون بے خوشحالا کو کندہ و سگرانا ندا دعوت بولا ورکو پا دعوت باندے خوارسو خوشحالو لیشی خوا چی خضور پہ اوکے کنا نو خوشحالشی اللہوی ناغی پا دی نخوشحالی اگی پا ملمستیاں پا خوراکس کاکا پا دی بانی نخوشحالی پس باندې خپدي اي ينزل عليكم من خير من ربكم پدې باندې چې نازلول شي پتا سبحان دي ډېر لوی خیر او برکت طرف تاسو نه چل دي او نعمت عظمت بیانې کنا نو من خير لفظ راوړي د دې خیریت غیر معلوم دي ښا یو د البر او یو خیر لفظ ډېر لوی خیر د قران ښا چلہ نازلی پتا سوان دی او دا یہودیان و مشرکان پی خواب دی دیوی چی دا اولی پا دی نازل شو نو ای دا کار خود مونگ دا اختیار نبار دی خواب دا خود مونگ نشو کولی اخو دا اللہ اختیار دی چگه نازلی بے ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا دے جواب واللہ اختص برحمتیه دا خو اللہ خاص کئی پل رحمتو من یشاو پاغچا باندی چخو خیشیم اللہ خاص کئی پل رحمت پاغچا پوری چخو خیشیم انورو لینور کئی نبس اگا نعمت یدیل ورکو اللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دے دبل چاپ دے کی اختیار نشتا فضل عظیم صدے نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تفضل عظیم وی نو دا خدا الله اختیار چ ولې ورکو چې يهوديان او مشرکان په دې خپري کنه دا خدای ډیر بد کوي دا خو چې په اختیار کې نه ده دا دی الله سره الله سچی دا خو الله ډیر صبر کوي ډیر صبر ناک دی ها بیا چې حکم راغ نو سیو سره وکړه رسولونو مشوبه دي زه پوری تسلی اور پسې ذکر شو پنځم شوبه دا چې دی دا قران د الله کتاب نه دی ولی ویژه کدی کې نسخ او منسوخ دی ناسخ او منسوخ دا آیت راغ نو دا قبلی منسوخ کو دا حکم راغ نو دا قبلی منسوخ کو ویدہ پدی کرائی دادا اللہ کتاب دے ګورې مخکې بیت المقدس قبله وکنا نو حکم راغی چې بیت الله شو بیت المقدس منسوخ شو ورته قبله منسوخ کړه په دې دی ډیر خپه ځکه دا دې قبله وکنا يهوديانو وګوروي دې پیغمبر له په معراج کې 50 منځونه ورکړي شو الله طرف نه ادور ادور روجی ادا عمل وی دیوی چا نور منسوخ شو او پینزه پاتی شو تا گو ردی ازان نسانه ده پارداسی کئی کن او پا یو وقت که وی چی یو مسلمان با دلسو کافر و مقابله کئی تختی بنا او بیوی چې دا خیر دې دوا مقابله دې کینو چې دلته سونو شي کولندار دې خپل کتاب دې کده الله کتاب دې چې یو وخت پورې یو خبره بیا بل خبره شي یو وخت کې وی چې د عاشوري دروازه روزه وخامه خانی سه د محرم د میاشتې لسمه ورځ نو بیا وی چې اوس چون کې د رمضان حکم نازل شو نو دا غیره وجوب منسوخ شو وزدا چې خو خلک کدا عاشوري روزه نسی کړنی سي وګوروي دا مثالونه دي ها نه امر کې به وی چې کو څوک مالداري نو فدیه دي ورکی د روزه فدیه دي نه نسی او بیا حکم راغی 400 به نسی من شهید من کوم شرف علی سوم نا حکم منسوخ شده فیدیه وی ایا وقت دی پیغمبر ویلی و صحاباتا چه دی جمعی دروازی غسل واجب دی اجی زمده تیره شو ویزه که اس کوئی که نکوئی مستحب شو گورو تا دی پیغمبر ویلی و یا وقت که چه دی قربانو غوخی با چه پکور که درې ورځې نه په لغوه خونوي نم په کور کې بیا وروسته سموده پاسې وي چې کسو کې بل اختر تک دینوم خیر دی دا وي د خدای دین له کده د دین دی چې کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي دا ډېر احکام دي کنه نه الله جواب وکړه چې سما خبري ادي ول څنګه روان رنگ ورکی دا خدا الله حکم دی او غوري مخلوق ته بندیانو ته غوري چې دې سره دا عمل مناسب دی خو تر دې وخت پورې پورا تاریخ او ورځو غنټه سکند لیکلی ارسو چې دا حکم به دنیا کې تر دې پورې چلیږي نو چې کله هغه مداخلاص شي نو الله حکم بل راولېږي چې دې وخت ختم شو په دې مثال دا غسړیو چې الله ولا صلیخ کاله لیکلیو او اصلوی خپورشو نو نور ولا دا کم زینو گورو تی با سمری نا دا قصی جسنگ بندل اللہ عمر لکل دے تا غینا زیادی گی و کمی گی نا نو دا حکم دا شریعت پارا هم اللہ وخ لکل دے چی دا غینا زیادی گی نا و کمی گی نا نو زمونگ پنیز بانده دا نسخ سمانا انتہا دا مدی بس مد ختم شو ا يهوديانو ستوي بدأ ستوي چې وسړي وي وسراته یاد شوی ښا خبره مې يروا اوس مې یاد شو دې ته بدأ وي نو یلم یو حکم را لې غلي وي يرشوي نو چې سو وخت شنو بیا وي چې اوس مې یاد شو دې بل طرف تمونس کوي دا ظالمان دي الله باندې راضي دنه سخمانه بد انده بلکه نه سخمانه انتحاد مده مده پورا شوا خبر ختم شوا در حکم ده پار اللہ وخلی کلی نو زمونگ پا ذهن کسی مونگوی حکم بدل شو او ده اللہ پا نزبان داغی وقت ختم شی نور وقت نی کن اصل مقصد یه داو خوا نو اللہ پا دیکی دیر لوی حکمتی بندتا و مخلوق تا گوری چی دی وقت چې دا حکم کول شي وز دین دا حکم اسان اسان وتنازلي او غران دا هغه وخت سره چې قران نازلې ده بیا نه اوس خو نشته صدا خو هغه وخت سره چې قران نازلې ده نو حکم به بدلې ده هغه کې د الله خپل حکمت د نسخ یو لغوي معنا ده هغه درې دي د نسخ معنا یو تبديل بدلې دل دغه سوره نحل کې 101 کې وای واذا بدلنا ايه مكان ايه کله چې مونږ بدل کو یو آیات په ځای د بل آیات نسخ شو کنه تعبیر تن په بدل سره وک نسخ په معنا د ازالی یو شی لری کې ازاله لری کې سوره حج کې راځي 52 کې چلاوی کلمہ پیغمبر را لے گلے دے نبی را لے گلے دے اوغا بیان کردے دے نو شیطان را گلے دا خلقو تے پڑھو کی شکا چولے دے چی داو دیر خراب سڑے دے گور دا سی خبری اکرستاو دا مشرانو بیزتی اکڑا شیطانو دا بزل کی شکونا چولی خوا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان اللہ بخپل فضل سرا دا شیطان اغا وسوسی لری کی دا ظلنونا فینسخ اللہ لری کی زائلے کی او درې معنا لیکل سوره جاسیه کې راځي یو کم دیرش کې 29 آیات کې چلا و قیامت کې وی 10 عمل نامې دی وګوره ان کننا نستنسخو ما کنتم تعملون مونږ به لیکل ان ملائکو چې تاسو عمل کو دا عمل نامه تاسو نو دے لغوی معنی دی او اسطلاح کی انتہا دا مدی طویل شی او دا منسوخ اقسام دی دا منسوخ کل تلاوت منسوخ شی حکم باقی تلاوت بے قرآن کی نہیں آیاتو حکم بے لکه یو آیاتو سور احزاب کیا بل دے چا الشیخ و الشیختو ازا زنیا فرجموهما البتتا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم شیخ او شیخہ مشر او مشر چیزناو کی نو پر جمعی کے سنگساری اے کے دا دا اللہ طرف نا عذاب دے اللہ پار سبان نگور تلاوت نشتا حکم جاری دے کنا دا رجم پا دنیا کشتا کنا دیتا منسوخ تلاوت ہوئی او دویم منسوخ الحکم چه حکم نیا تلاوت یکو لکا دروجی پا مسئلہ کی قال الذين يطيقونه فديه طعام مسكين چسو کی ظاهری معنی کوي کنه چسو طاقت لري د فدیه باقي باندې طعام نه مسكين روزه پینشته ده دا حکم هم منسوخ شوی دی اوس خو روزه ارسو کني سي ها تلاوت یې کیږي ها حکم یې تاسو او یو داسي چې تلاوت یې منسوخ شي حکم یې منسوخ شي نو هغه ډیر آیاتونو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه بیر شو بس هغه چاته معلوم نه دي سورته احزاب وې د سوره بقره په شان ته دونیمه سپاره اوس یو سپاره هم نه دي پاتې شوی هغه منسوخ الحکم او منسوخ التلاوت شو د دې د اعتراض چګور دا څنګه د الله کتاب نه الله وي ما ننسخ من آیه اغا چی لری کو مونگا یو آیت نازل کری و لری کو دا یو او نن سی ها او یاستان ییر کو ستا ذہن نے او باسو نا اتی بخیر من آنو نازلو رات لکو پا بہتر سرا داغینا پا عمل کی او مثل ها یا پشان داغی پا عمل کی دوڑا یو معنی بہتر دخوا ذکر چی فضیلت دا طول یو شانتی دیخوا فضیلت دا هر آیت دا بل پشانتی دیغی کی تفاوت نشتا او پا دی عمل کی یا پشان داغی یا داغی نا بہتری نو لکه دا پنزوسو منزونو ادا پنزو ثواب یو شانتی شو چکم دا پنزوسو ثوابو انا پا دی پنزو سر حاصلی گی او پا عمل کی آسان شو کنا اجر اغا سیده او عمل کی آسان شو بخیر من آمس لحان یا دا لسو تنو مقابل گرانو دا دوو تنو آسان شوان نو بخیر من ها شو پا عمل کی داغین آسان شو کنا خوا او فضیلت تطولی او شانتی ده نن سیها دا د نسیه نه دی يرول معنا ده نبی ای فعاب به فالتنا انسا ينسي ننسي رضا اصل کې ننسي هاو یا پکې ولې نشتا ځکه شرط راغله په نن صح باندې عطف ده کنه زرو چې هم صحیح نغي کې جزم قدر راغ نن صح او دا خو نسیه ناقص دی کنه نو دی که با پا جزم سر یا غرزی گی هر پیلت با غرزی گی نو او نن سیحا پاتشن لکه شیخ الاسلام وی اے نن سیکم ایاهام یا ایر کستا سنا دغا آیاتنا نا اتی بخیر منا رات لکو پا بہتر سر داغی نا و پشان داغی پا اجر و پا ثواب کی دا زواجر دی چې ته په دې اعتراض کوي دا الله په حکم اعتراض کوي علم تعلم ته نه پويږي اے انسان ان الله على كل شيء قدير او چې الله پر څه باندې قادر دی علم تعلم ته نه پويږي اے انسان ان الله له ملك السماوات والارض چې اختیارات الله دي قدرتوم داغه دي او اختیاروم داغه دي هر کار کولی شي نذاکار کولی چې وایات لري کېبل نازل کی او اختیاروم دا غزې سوکته نه تاسو نشي کولې الله تعالی رب شای از اسمان نو د زمکو او کچره تاسو غلط حرکت وکړنه او مالکم من دون الله من ولی ولا نصير نو ایستاو د پاره بغیر د الله نه نو سوک دوستو او نو سوک مددگار مؤمنانو ته لک تنبیه ورکي چې ګوره د يهودو نه ځان ساتي ولي دیو د پیغمبرانو نه د بیا د بیته پوسونه کولو تاسو دا کارونه کوي ها ام تريدون آیا تاسو اراده لرئ ان تسالو رسولکم چې سوالونه کوي د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل څنګه سوالونه شیو د بیا د بی د موسی علی السلام نه پوښان چې مونږ د الله تعالی او خیا مونږ ته دا وکړو خیال کوئے گوارد پیغمبر ادب ساتے ومن یتبدل الکفر بالایمان اگر چاچی واغستو پا بدل کی کفر ایمان یہ پری خود یعنی دبی دبی سوالونا دا کفر دیم پا دی باندے با کافران شے گوارے خوا فقد ضل سواز سبیل نو دے رکشو دا سی لارنا دا ممنانو تا تنبیح وخا بیا زجر دے او د یهود عداوت ذکر کوي مخکې وي چې ما یود الذین کفروا دا دوتنه ندي خوشاله نو مشرکین او یهود ندي خوشاله ستاسو په دې مرتبه ستاسو په دې قران ستاسو په دې ایمان ندي خوشاله نو سوی چې دې په څه خوشاله دي تاسو تاسو کو کنه چې دعوت ول ورکو ملوانی کو الله وینا دا غیر خوشحاله خبر جدا دادا ود کثیر من اهل الكتاب دیر ارمان کئی دیر دا دی اهل کتابنا لو یردونکم چتا سوالی من بعد ایمانکم پس دی ایمان راولوستا سنا کفارا چی بیا کافران شئی دی تا پخوانے وخیا دیگی چی تا سو بطول یو بل سرلو بکولی کنا امن دی ترلی باوی اټول په کفر کې وې دیوی را ډیر خو وختو ډیر د برکت وختو دیوی چې بیا وسې شو ها داولی دی زمون په حق کې دومره غلطه نظریه ساتي حسدم من عند انفسهم دا د زد و جنا د حسد و جنا اغا حسد و من عند انفسهم چاگه دا دی دا ظلونو نراوت ده حسد خو ظلونو کی کنا نوی دا سر دا ظلون دشمنی ساتی خوا من بعد ما تبینا لهم الحق پس داگه چه خوازح شدی تا حق نو مومنان غصه شو چه خوا دی زمونگ دا کفر پتما دی تور راواله ملاوی نانا فعفو واسبحو چې زده تعمر کوم نو هغه جهادي ښا چې تخپل جذبه کې راشي او اعلان وکي چې جهاد زنده با نه نه چې الله حکم کوي نو به جهادي ته چې جذبه کې راشي هغه جهاد نه هغه ته انتقام اخلي فعفو الله وی پرې دې معافي وته وکې واسبحو مختنوالو هټول مرلنا حتا یاتی اللہ و بی امری ترقی پوری چی اللہ راشی پخپلی فیصلی سر بعد یوں فسرین تلوار کی ناغیوی فعف واسبحو منسوخ شو سر یوی خدای تکرور دا اولی منسوخ شو دا منسوخ کی بیا بچا تمافی نکے ہو دا منسوخ ندے دا منسوخ اصول گورا دا اصول مونگ بیان نکل اصول کی بیانی چ نسخ راضی په احکامو کې په عقایدو کې نه عقاید توحید قیامت رسالت دا عقاید چرنه منسوخ کیږي عقیده نه منسوخ کیږي دا احکام د صلات او زکات او فروع دی کې راضی نسخ په عقایدو کې نه راضی او دویم نسخ په واقعاتو کې ناراضي په قصصو کې ولیا غبیا دی يهودو خبره وري شاشي چې په دې قصه کې جوړ الله غلط شو نو زه کوي چې دا داسې نه ده نه پاري کې ناراضي په امر او په نهي کې راضي قصصو کې ناراضي دویم په هغه حکم کې ناراضي چې الله موقت کړی تر یو وخت پورې هغه کې نسخ ناراضي بل پاغی که نرازی چاگی سر تعبید راغلی چه ابدا خالدین فیا ابدا اگه نمنسوخ کی گئی دا باگی شرطو ندی که نخوا نو دلتا که خوالا موقت کرده ده چه مخوالا ویت دین حتا ترقی پوری چه اللہ پیسل را ولین دا سنگا منسوخ که دید پارا او غایه مقرر کرده بیشک اللہ پار سبان دی قدرت والا ده ناغیوی چه ارمونگا ده جهاد را دوکلا مونگا نالاو یاسی جهاد که تا مجاہد شوه نی تاکه ده جهاد صلاحیت نده پیدا شوه او تا جهاد که مکو مکو بدنامی باو که دین با بدنام که مسلمانان با بدنام که خلق بوی چه دادی طول ده غصیدی خوا چه زور راشی نو تورا ڈال پری دی پا زیبان دا سکه تزان کی صلاحیت پیدا کا صلاحیت سره واقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ د دین خدمتو کا د الله د دین حفاظتو کا پابندیو کا او مال ورکا د خدای په نوم باندې چستا نفس سره محبت کم شی او مال سره کم شی مال او د جهاد کې او ما تقدمو لانفسکم من خیر اغا چې مخکې ولې ګل تاسو د خپل ځان لپاره څه خیر او عمل تجدوه عند الله او به ممید الله سره اغا عمل به ممه نه دغه جزاء دغه بدلا ان الله بما تعملون بصير او بشک الله تاسو په عملونو باندې ډیر خلیدون کې دا دغه شبهات ذکر کوي ښا ولې شبهات تی کنا مسئلہ در رسالت طول در شبهاتو نڈکا دا خصو صریحی دی ناغنہو اسبقی زمنی دی دا ڈیر دیا تی قالو قالو نمخ کے ذکر وکړو چې هغه د ارمان دي چې تاسو کفر ته واړی تنه ګوري وقالو وایدی لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا ارګیز با داخل نشي جنت ته حصو کو کزان ته مؤمنان وي کزان ته عرب وي ک عجم وي اسوک نشتله الا من كان يهودا او نصارا مگر اسوک بزی چې يهودي وي دا به يهوديان وي ښا نصارا به ته مستل فلمین کوم دښمنی وا او نصارا او نصارا او بوي کلام دی روګو خو الله لن ک کنا چې لن يدخل الجنه الا من كان نصارا خو اختصار وکړه ار یو بوي چې مونږ بزو جنت ته يهوديان وي تاسو باندې زه نصارا او ته وي نصارا وي مونږ بزو جنت تاسو باندې زه تلکا امانيهم الله یزاد دې غدروغ دي ښا دلتا امانی معنا اکاذیب دروغ او تویل شي خیالات الکه دین د خیالات دي تلکا امانيهم امانی دلته کې مدارک دي تویل دي چې مخکې ذکر کړو چې ينزل علیکم من خیر من ربکم چې دا خیر او برکت زمونږ حق وو وګورئ چې جبرئیل پوښنه شو کنا کلا پوښنه شو الله یعذ بالله چې دې دی لور کو تلکا امانیهم در او بل دا چې لن يدخل الجنه الا من كان جنت او بل سوق نزي ادا سنور ډيري ردي زه په زه راضي کنا دي ته خیالات ویلې دي تلکا امانیهم یا دا مخک چې ذکر شو چې ود کثیر من الکتاب لو يردونکم بعد ایمانکم زور لګی چې دا مسلمانان کافران کی وېدا ارمان دې نه پوره کیږي ها غصم لګیا دي مالونه ورکې دولتونه ورکې او د خیالي چې غنی بس دې زمونږ مرګري شو وې ته جوړ نه مسلمان مطالبې تا په ګوډی کې چي ته کافرې تا کې عقل نشتا مسلمان له الله عقل او فراست ورکړې او بد دا کوي چې تاسو نه مال اخلي وې ځا مال به تم اخلو ووٹ بوم ولوانه چو نزا بد کئی کنا خا خودی سوک نشی دوکا کولی خا لا یلدغ المؤمنو من جحر واحد مرتین که یوزل دوکا شی خوبیا بنا دوکا کیگی خا دی دار مانو ندی نو قل هاتو برهانکم او آیا چراوڑ دلیل استاسو دا خو دلیل ندی دا خیالات دی ان کنتم صادقین کچرتاسو رشتی نیه راشا د جنت دتلو خلق وګورا چې ته جنت په پین شیټ کې دی کو جنت ته پس کې دی په دوه میله کې بلا الله ویننا جنت دتلو جدا خلق دی دا سندا لکه تاسو چې داوا کوي چې موږ به جنت ته ځو نه نه من اسلم وجهه لله هغه چا چې اخلاص وکړ توحید توي مدارک وی اخلص نفسه له لا یشرک به غیره دا معنی الکه مشرک به په کومه جنت ته ځي هغه باندې خلار بند شوی اترق مسدوده لار ټوله باندې یو لار د سنت کولاو ده هغه دي سره نشته هغه چا چې ځان حواله کو اسلم وجهه حواله که خپل مخ صرفو کنه نه ذکر د جز دی مراد کنه کول دی د شرافت توجینه مخ ډیر شریف دی کنه خا ادا نور بدن خور پس ټوله سي تابع دی خا هغه چا چې حواله که خپل ځان الله تا او هو محسن مدارک دا معنا کې مصدق بالقران چې د الله په کتاب تصدیق کړي د مخ کې نسخ مسلې ته کتلی دی تاریخ یقین نکاو کنه وی دی کنه صح منسوخ نه او بل معنی دی موحد فلو اجر عند ربی ذ پارا اجر ده د خپل لبسرم ولا خوف علیهم نبیر پدی باند دی ولا هم یحزنون انا بدی غم جنشی دا یو شبهه لن يدخل الجنه ضمن شبهات کنه مصلی رب العزت وی خپل میانس کې وګوره یو بل کې اتفاق نشته باطل برس وی دی ته تا ته یو موټی نو ته وای چې را ډیر زبردست اتفاق دی ښا ازمونږ وی بس ټول ګډ وډ یو الله وی داغه د سه اتفاق دی دا هوته د هغه میان ته ورغلی نه کنه ښا هغه سره د روزګار نه دی تیر شوی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ویلو يهوديان او چې ندي دا نصارى په هیڅ دین باندې وروي دي د عيسو عليه السلام ته د خدای زیوي دا څه ظالمان دي وي دا دین دي ادي لاوي مون به جنت ته ځو وقالت النصارى ویلو نصارى او ليست اليهود على شيء چې ندي يهوديان په هیڅ دین باندې ولی عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زیوی عیسیٰ علیہ السلام او مریم تا نسبت تا خیانت کئی تا گورو تا دیو جنت تا دی اگر دروغ جن چوی کل کل رشاوی نو اگر دا دی دے مثال لکھا دروغ جن دی خو خبرتن رشتیاو خطا خوا که یهود ویلی دی نومی ٹک ویلی دی چنسوارا جنت تا نشید لے کنه سوارا ویلې د نومې ټکویلې چې يهود جنت ته نشیتلې ادي د روغجن تکنه ویلې اسلام ابو هريره ته وې چې غغل سره یې څه چلو کو زکه دې په ګجرو مقرره کړو چې دا ساته چې شپه به شو نو غل برار اپن به و تاړو نو د بونیو هغه وته مينت شروع کړي بچي می د قصې نار دی وې نو پری به خودو پدریم ځلې وته وی چې پریمه دا وینې دې پریدم اوس باندې پیغمبر تا سار مال ورکوم خراغ وی پریمه تا ته بځیو کلمه او خیمه چې باغې سره وته زمونږ نه بچ کی کنه نو آیت الکرسی وته هو نو نبی علیہ السلام تاسو کې اغل سره څه چلو کو ویرا می پری خو ځکه چې ما ته داسي دا خو چې دا وایو زموږ بدر باندې واسنه رسی آیت الکرسی نبی علیہ السلامي صدقه او هو کذوب د رښتیا ویلې خو ډیر سخت دروغجن دی ښا دروغجن کله کله رښاوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی دا آیت نن هغه خلق باندې چسپان دی چې یو بل په فروع کافران کوي و فروع چې د اروپي امبر د حيات نمنه کافر دي ته به سمون نکی هبل وای د سمه موتان نمنه د ته به سمون نکی د داس د کرامت د اولیاء نمنه د کافر ته به سمون نکی د دعا نمنه نغوی دایات د دې پار دي چې په یو بل باندې فتوی شروع کړی هغه ګورو 700 کې تیر شوی دی وما صدای که و سوه کاله و شو از اغا پا وقت کم دا چلو خواه امون وایو گن دا وست زمون پا دی که لانجا جوڑا شوه نزا دا پا خوان را روان دی حیاتیان و ماتیان و ویدایات دا غیبان دی چسپان دی خواه و هم یتلون الکتاب تا مولان دی کنا دا کتاب سره تعلق دی کتابو نوی اوزدکی او بلتیخی یتلون الکتاب او خبری داسی دی کذالک قال الذين لا يعلمون دا سه خبر خباوی هغه کسانو چې نه پویدو جاهلانو نو دې دا ایمان کې فرق څه شو ته قران په نسبت باندې دا جاهلان دي ښه یا په یو بل باندې کفر فتوی کوي او اکثر به مستحباتي خبره د مستحب وي ادي هغه دې کفر ته ورسي الکه دغم سنت دي دام سنت دي نو تولی پا دی باندی کافر که خلق او ایچ پا دی پس من نکی دا خود دوارا دا پیغمبر سنت تی ادی تولی اختلافی مسئلو تا ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد کی مستحبات ویلی دی باقیدہ چی دا آمین یا رفع یدین یا دا تول داوی مستحبات تی غو تا ویلی چی غد تولو دا اہل حدیث و مشر دی خوا دیر معتدل انسان دی بلکل تعصب پکې نشته ادی پاغی جگڑی کئی فاللہو یحکو بینوم یوم القیامت اللہو فیصلکی ددیمی انکی پرد قیامت فی ما کانو فی اختلفون پاغا سجدی پاکی اختلاف کاو دا اختلاف بطر قیامت پوری دا ختمی گی نا دی رجزان پا دی پریشان دی چی خلق را جمع شے چی دی مولانو روغو کو چی دی یوشی نمونگا یویو خود دی روغا کول غاری نا اللہوی دا باوکی دا دلتا صورت حود کی خوبا قیدوی چی ولی زالونا مختلفین الا من رحم الرب همیشه با دنیا کی باطل پرستی ورے دنیا دی نخالی کی او اکثریت بد دی خواه نگور دا جون دا رضی او اقوال شو شبهات اسے عمل ذکر کئی چی اختلاف جوړ شو نظور جماعت لراغه دور دا حال لخواه دا آقا وقت خبر را روانا خواه زور جماعت لراغه تن سوارا و غلبرالا نو یهودیان بیت المقدس تن پری خودا بلکل او پاگی ای قبضه اکڑن نو بخت نصر چراغه در طول دنیا بادشاہ نو آقا پا کیسو نو ترل غجلی تن جوڑ اکڑن انور چکم بید بی گوستاخه اکڑی اللہ یومن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن داغچانا منع مساجد اللہ چه منکی دی جماعتونو دا اللہ نام یا بندی جماعتونو دا اللہ گورا قرآن چی نازلی دنو دو جماعتونو بیت المقدس او مسجد حرام منی کول دا دین شویو خوا چه مشرکین عرب با دیتا سوک نپری خودا چه پو با حچی دا پیغمبر مرگره او غیو بیت المقدس سوک نپری خود دو او قرآن جمع ذکر کرده دا مساجد داولی وی دا ذکر چه حکم عام ده تا دو جماعتونو پوری خاص نده ذکر الفاظو که عموم پکار نمانا دا چه گار ده که سوک دو جماعت نمانی که دی وجنا چه دی بکی حق وی دی بکی قرآن وی دی بکی توحید بیانی نو اگه دا دی زجر لاندی داخل لخوا ازلم وتوی چې باندې جمعهتون د الله د سنا ايذ کرا فی اسمه چې بیان کړی شي پاره کې نوم د الله په وحدانیت سره نوم د الله په وحدانیت سره نو دینه منی کوي ښا چې وحدانیت پکې نه وای نو تا یسوک نه منی کوي ادب بدی کوي احترام بدی کوي وصافی خراب ها او کوشش کی دا غی پروانولو کې او شاړولو کې چې بس وی جنندی وته و ہے دغه سیده پروتي خو چې وره و ابي در نران شي جمعات ته دا وری دا سکول منا مساجد الله جمعاتونو باندې پابندی لګولا او هر زمانه کې دا چللې اللہ غیت ترغیب ورکی اولائکا دغا کسان چی دی مانعین ما کان لهم ان یدخلوها نو جائز دی لرا چی داخل شوی دی جماعتونو تا پا مستے سراو پا سرکشے سراو پا بغاوت سرا اللہ خائفین مگر پا دا سی حال کی چی ریدون کیوی دا اللہ نا یعنی دعوت ترغیب ورکی او دا جماعت حق خی چه دی ترازی نو دیر پیه رکی برازی غلط حرکت و خبری دی دنیا دا بنکه پیه رکی رکی برازی این یدخلو اللہ خائفین او یا آیت کی او قسم بشارت تی چه اللہوی دا سی وقت براشی چه یهودی رازی کنه بیت المقدس تا دا سی پاجزه بانده دا سی بی سرکت اکڑی دا وقت براشی نو آگر آره کنه حضرت عمر په وخت کې هغه بیت المقدس فتح کنه لوی خوشحالي و دیو بیا راتله ډیر پاجه ځای سره راتلو اړیر مينتونه وې کول او بیا رستو د صلاح الدین ایوبی په وخت کې چې هغه آزاد کړ نو بس بیا باندې شنو دا د دنیا ادوار دي چې بدلیږي دا الله وی ندی جایز دی لرا چې داخل شې دی تا مگر په یری یری دیده پارا پا دنیا کی رسوائی دا دیده پارا پا آخرت کی عذاب دیده لوئیم مومنان له تسلی ورکی کسو کوم د جمعات نه بند کی چې دلته کې مون مکوې دلته کې درس مکوې دلته پروګرام مکوې نو زمکه لګیدا ولله المشرق والمغرب وخاص الله لرا مشرقم دې مغربم دې ټول طرفونه دي جنوبم دې شمالم دې ټول طرفونه دي فاینما تولوا فسم وجه الله کوم طرف ته چې مخ واړوي قبلی ته نلته کې د الله ذات شته وجه الله متشابهات نه دي اتاویل ته هیڅ جت نشته دي د الله مخ د الله ذات شته تاسو مونږ کیږي ته قبلی مسله دې زنه شروع شو ها سه یقول صفاو چوي نو ابتداء دې زنه شو چولې کو په جمعات پورې خاص شي کنه نو بیا خلق مون څنګه کوي نو کو بیت المقدس پورې خاص شي ابل قبل دې نه نه ارزه کې مونږ کیږي دا څه خبر او چې قبله بدل شو قبل غټول دنیا قبل دا ان الله واسع علیم بشک الله ډیر لوی قدرت والا او ډیر لوی علم والدیم دا شپګم شوبه ده د ټولو اتفاقی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ویلو دی یهودیانو عیسایانو مشرکانو ټولو په جمع باندې دا خو د دې اتفاقی مسله په دې باندې اجماع شوی ده ښه چې نیولې دې از الله زاند پار نائب نازولې تر ټولو اتفاق کم بیا دی کم لایق دی دا شبه دا دی جوابونه کی سلور اول سبحانه توبه الله پاک دی دا هر قسم شریکنا دا ولدنا بل لو ما فی السماوات والارض دا دویم جواب دی دا جوینی پاسمان نو پزمکو کی دا خود الله مخلوق دی دا خود الله مملوک دی نو مملوک زیه کې دیشی د دې دواړو خو یو بل سره داسې منافات ته لکه ور او بو ځکه حدیث کې راغلی چې مم ملک زار رحمین محرمین او اتقالی چې کله یو سړی ته پته نه وای غلام اخلمه هغه وخت کې کنه هغه وخت کې چې غلام واغستنه هغه د اوزیو نو آزاد شو پس آزاد شو دا دا دیکھ دا چا اختیار نی ولی زکب اولاد چری مملوک نشی گرده دی یا با اولادی یا مملوکی نو اللہ عجیب خبره کوئی تا خو زما مخلوق دی زما غلامان دی زما عباد دی زما ولد پکی دا کم دین را دی درم کل اللہ قانتون طول اللہ تعجزی کون کی دیم او زیه توبت دا دې چې معمولی ون ته سړی زی کنه یا چرته څوک سیټي یا چرته څوک وزیري یا گورنري نو توبه توبه گورنر څه ته وي ټول کار د غزي په لاس کې ښه اختیارات په لزوی سره شهزاده یې کنه نو هغه جزي کوي چاته هغه د بادشاه او د وزیر په خیال نه ساتي الله دا ټول خو ما ته عاجزي کوونکې دي په سجدو پراته دي نو کوم یو پکې زما ولادت دی او نازولې ښه دریم جواب سلورم بديع السماوات والارض به مثال پیدا کوونکې د اسمانونو عظم کولره سورې چې وګوري دا به مثال دی ښه الله چې کوم پیدا کړی دي نو به مثال دی اسمانونو داسې شته چرته زموږه داسې شته چرته داسې نور اوس پوګمې او ستوري شته نه ټول بدایع دي ناشنا دي خنو چې الله زیه و نه وسور ناشنا و نو عیسی علی السلام په شان ته ټول مخلوق دي د وزیر علی السلام په شان ټول مخلوق دي یا یسوک دی اولیاء او توي دا ټول دا خو بدیع نه دي نو دا څنګه د الله اولاد کې دي شي بی مثال خو ندی مثال نه په دنیا کې اشتها او پینځم وګور اخری پیدا قضا امرن کله چې را دو کې دیو کار فنما یقول له کن فیکون نو اوهی اغی کار تا چشا نو موجود شیم نو ساجت تی داغ زامنو تا و نازولو تا ساجت تی تاو داغ چا ضرورتی چا اغا زین نشی خوزیده میخی میخا پزی پرتی اسا کار مار نشی کولی نو داغ ضرورتی چا سوک یو پل لیگی سوک بل پل لیگی سوک خواری کی اللہ ای زمان ساجت تی ولی زکن فا یکونم زمانو حکم تاو مجت نشتا وچی اراده وکم کنه نو آغا کار شوی دیو جن دا کن حقیقت کی دا دی امرن تفصیل لی او دیو جن فا یکونو چی دی دا جزم نی راغ لی سر دینا چی مسئله دادا چی دا امر جواب چرا شنا مجزومی ادا خو فا یکونو دی مجزوم ندی زکوی دا کن امر نده نو ولی امر نده اللہ چی امر کئی اوشیتا نو اوشی موجود دے که معدوم دے نو که موجود دے نو لگو تحصیل حاصل را دی چی موجود دے نو نور تسا جوڑا ہے اکا معدومی نوی معدوم تا حکم نکی گی معدوم تا بسنگا حکم کئی نو زکو موی دی تا امر نو آئیو چی کن فیکون بلکه دا دی فیکون سره دی چې کله اراده وکړي الله دې او کار نو وايي غیتان چې تکونو نو فیکون فعل دې جوړ کړی ښا بس هغه موجود شین اخیری و ما شبهه وقال الذين لا يعلمون ویلی واکسانو چې نه پویدو لولا یکلمنا الله ولی خبرې نکې الله مون سره او تاتینا آیه ولی نرازی مونگتا معجزہ پیغمبر تاوی جتا سر خبر کی مونگ سران ولی نکی مستان بسبان نکمیو او مونگتا معجزہ ولی نرازی تاعتینا نو جواب کذالک قال اللذین من قبلهم اللہ ای دا خبر دیر زالہ دا خوا دا سویلیو اغا کسانو چی مخکی دا دینو کاغا مکی مشرکان دینو اغیبم دا سوی خوا چې دی الله پیغمبر کاو نو ولید او پلانې ولې نو مې پیغمبر کاو مثل قولهم پشان د وینا د دی ګور کذالک مانم تشبیدا او مثل قولهم هم تشبیدا دا او تکرار راغی جدائی څنګه ده جدائی داسې ده چې او د خلی سره تعلق ساتي کذالک دغه څه خبره کړي او په خوانو خلقو مثل قولهم چ څنګه قولون دغه سي عقيده وا مثل قولهم د دې او د غيمين کې تشبيه په دواړو کې رااله هم په قول کې هم په عقيده کې ځکه قران وي تشابهات قلوبهم یو شانتي شو زړونه د دې تشابهات قلوبهم یو شانتي شو زړونه د دې نو په دې باندې لګې ښکالو هغه دا چې زلونه یو شانتی شو خبر خودل تا که دا جبی دا چه مثل قولهم دا ٹک دا اغیم دا خبر کردی و عدیم دا خبر کردی و دا تشابهت قلوبم سو مطلب شو دا مطلب دی چه جبا که خسنشتا ان الکلام لفی الفؤاد شرقائد کی وی چه کلام خو پزل کی جوڑی گی پزہن کی جوڑی گی فینما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلن دا جبا خو صرف دا غی ترجمانی کئی خپتا اولگی دا چی زلونه یو شانتی دی دا غیم مشرکانو او دیم مشرکان دی نزکا اللہ رب العزت تشابات قلوبهم اوی خوا چی قول دا زلون رازی چونکی زلون دی یو شانتی شو نو قولیم یو شانتی شو قد بینا لایت لقومی یوقنون یقنن منگا واضح کری دی آیاتونا دا قوم دا پارا چی یقین کئی تسلی انا ارسلناک بالحق بیشک مونگ لیگلی تا پا قرآن سرا بشیر و نظیر خوش خبری ورکو انکے و یرو انکے ولا تسألو عن اصحاب الجحیم ستانا تپوس نشی کے دے دا جہنم یانو دا پروامکو چی خلق ایمان راوڑا کرانوڑا مسلمانان ډیر شو کنشو نن خلق پدی غضب اخته ده ښا ای وی ارس چل چوته جوړه کنا په چې دا خلق مسلمانان شي وای دا چا ویلو دا خو الله خدا نه دی ویلي الله خو ویلي چې زما کتاب ورسوا زما پیغام ورسوا پیغمبر ته نوې چې که جهنم دښنه ستانه وي ته پوس کې چې دا ولي نه نو ته ولي په دې باندې ډېر پریشان یې ښا ولن ترضوان کل يهود ولن نصارى چری برزان نشستان يهوديان او عيسایان حتا تتبع ملتهم ترغی پوری چتو تابیداریو کی ددی ددینو پورغی چوی چدم دار ماندی چدی بیا کافران شی نو پیغمبر او سروم یاد او کنا دیکھو تینا جدانو نزک اللہ و تیور استا پا حقیم دی دار مان کی خوا چتو ددی د ملت تابیداریو کی دیر زبردست ملت تے کنا خوا نمیو تا دا ملت یخی دے ستا پا حق کدا سی وی قل و تووای انہو دللہ والہدام چه اسلام راغی نوست یہودیت تا ضرورت پاتشو عیسائیت تا ضرورت پاتشو یقم اقلو پاگلانو قرآن نازل شو اسلام راغی تا سواغا سی وای و تا بیشکم دللہ کتاب چه قرآن دے هو الہدا دا ہدایت تے حسر او کخام هو الهدى دا اصلی ہدایت تے ولین اتماعت آوام کروان شدی بخواہشاتو بسی بعد اللذی جاک من العلم پس داغی چراغتا تا قرآن ما لکا من اللہم ولی ولا نصویر نبا استاد پارد اللہ دا عذاب نا نسوک دوستا و نمددگار چی دا اللہ دا عذاب نا دی بچ کی گور منگویلیو گور خطاب یو تی مطلب تی ننوری خطاب پیغمبر تا دی خو مطلب پی امت تی خوا چو گوری کددی مرگری شو اٹولی مرگری دی خوا نن ٹولا پلا سعودی تا نزی اوی پلانی زیتا لارو حل تی دورا اکڑا اللہ ایتا خو دورا اکڑا خو زمانا با دی سوک خلاسی ما لکا من اللہ من ولی ولا نصویر اللذین آتیناهم الکتابا اگر کسان چې مونږ ورکړل دي هغه ته کتاب حق پرس مؤمنان یادي یتلونه حق تلاوته لولي دي لرا په صحیح تلاوت سره زدکې دي لرا په صحیح زدکړې سره حق تلاوته معنا لا يحرفونه ولا يكتمونه ولا يجعلونه مأكلة نی تحریف کوي او نی پټي حق نه پټي کنه او نی د دنیا ذریعہ ګرځي د ته حق تلاوت وي اولایک یومنون به دا کسان ایمان راوړي په قران باندې او من یکفر به فولایک هم الخاسرون او هغه څوک چې کفر کوي په دې باندې دا شبهات څومره ذکر شو دغه کسان دي ډیر تاوانیان او ذلیلان په دې لپاره جنت نشتا دیخو جهنم کې به ډېر رسوا بشي خان وقفو کنه.